Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы. З вами Андрей Чернікевіч і чарговая перадача з циклу «Імёны гародні». Сьогоднішня наша сустрэча мае назву «Месца пад сонцем». Гэта весной давялося весці бадай што самую дзіўную экскурсію па гародні. У дзень незалежнасці, у атачэнні міліцыянераў і людзей у штацкім, які рухаліся дзе пехатой, дзе на машынах, мы, чалавек 20 знаёмых і не слухачоў, прайшліся амаль што ўжо начным горадам, спыняючыся раз-пораз, каб яшчэ раз на ўласныя вочы пабачыць жывы напамін пра беларускую гісторыю гародні. Ад всего гэтага міліцейская УАЗіка, што мільгацеў перад намі, дзецюкоў у камуфляжы, а больш за ўсё ад жаху ў вачах выпадковых гарадзенцаў і самому пакрысе станавілася жахліва і брыдка. Як і ад некаторых каментароў на блогу, дзе адна толькі ўзгадка пра беларускасць гародні выклікала ажно трасцу. Тым часам абвяшчэнне незалежнасці БНР ўжо больш чым 93 гады таму ўдыхнула новы сэнс у паняцці беларускасці, раскідаўшы навокал прыкметы непростага сталення нацыі. З гэтага моманту беларуская прысутнасць у гародні па-сапраўднаму ператвараецца з этнаграфічнай з'явы ў гістарычную падзею. А лёс самаго горада непадзельна апынуўся звязаным і з лёсам беларускай дзяржаўнасці. Першая спроба ладкавацца настала ў горадзе для беларускіх арганізацый была звязана яшчэ з перыядам заканчэння нямецкай акупацыі. Другая сталіца БНР, так называюць час ад часу гародню, пачыналася з беларускага дзіцячага прытулку па вуліцы Маставая 9 у былым Барыса-Глебскім манастыры. Другім пасля манастыра абшарам беларускага грамадскага жыцця ў гародні былі мясцовыя гатэлі, якія функцыянальна лепш за ўсё падыходзілі для працы рознага кшталту устаноў і арганізацый, чый жыццёвы цыкл і палітычны статус насілі выразны характар часовага, нясталага існавання. Гэтак, напрыклад, у гатэлі «Швайцарыя» па вуліцы Ажэшкі ў 22-м годзе знаходзілася рэдакцыя газеты «Беларускі шлях». У гатэлі «Метраполь» у канцы 18-го адбывалася рэгістрацыя добраахвотнікаў у беларускі полк пры літоўскім войску, а ў гатэлі «Гандлёвы» па вуліцы Дамініканскай у кастрычніку 20-го працавала бюро беларускай вайсковай камісіі. Даволі непроста было адшукаць у горадзе і все тыя адрасы, па якіх у розны час знаходзілася беларуская школка. Гэта і той жа Барыса-Глебскі манастыр, і будынак былога Пушкінскага вучылішча, сучасны педколледж па вуліцы Леніна, і будынак па вуліцы Палівая, зараз Карбышева 10, была Мариінская гімназія, дзяржуніверсітэт, камініца па вуліцы Сапёрнай, сёння стары корпус школы нумар 10. Апошні прытулак, ажно да свайго закрыцця ў канцы 27 года, беларуская школа знайшла па вуліцы Паўночнай, сёння Валковіча 1, у адным будынку з польскай школы імя Каралевы Ядвігі. Сярод іншых найбольш значных адрасоў беларускага руху ў гародні можна адзначыць Дамініканскую 23, клуб «Беларуская хатка», урозгаданы дом Шапіры па калішній Палівой, ды сядзібу праваслаўнага епіскапа Уладзіміра, а так званы епархіяльны падворак. Не менш востра, чым перад беларускімі установамі, кватэрнае пытанне стаяла перад уласна гарадзенскімі беларусамі. У большасці выпадкаў бесквартэрныя беларусы цясніліся ў келлях былога Барыса-Глебскага манастыра. Нічога дзіўнага, што значная колькасць беларускіх дзеячоў, галоўным чынам тых, хто апынуўся ў горадзе часова, жыла таксама па гатэлях. Так, у «Метраполі» ў снежні 18 года ў адным нумары спыніліся Васіль Захарка і Антон Луцкевіч. Пазней, напрыканцы студзеня 19 года, беларускі прэм'ер перабраўся ў гатэль «Еўропа», у якім напярэдадні пасіліліся Цярэшчынка і Цвірка-Гадыцкі. Праз 10 гадоў, у 1929 годзе, у гэтым жа гатэлі падчас свайго прыезду ў гародню жыў пасол Дварчанін. У сакавіку 19 года ў гатэлі «Раял» спыніліся Цвікевіч і Галавінскі, а ў лістападзе 19 года – Баханович. У гатэлі «Гандлёвы» 26 годзе спыняўся пасол Рагуля, а ў гатэлі «Славянскім» 20-х годах некаторы час жылі Кулакоўскі, сакратар гарадзенскай акружной управы ТБШа, да кіраўнік арганізацыі беларускіх беспартыйных актывістаў Паланафіл Міткевіч са сваёй жонкай. Калі ж беларускі дзеяч і валодаў нейкай нерухомасцю ў горадзе, дык часцей за ўсё гэта быў дом, набыты ці пабудаваны напярэдадні першай сусветнай, як у выпадку доктара Белецкага, што пабудаваў камініцу па вуліцы Кірхавай на Новым Свеце, сучасная акадэмічная 13, ці Фохт, які згодна крыніцам валодаў нерухомасцю па вуліцы Пілсудскага, дом гэта не захаваўся. Яскравым выключэннем на агульным фоне бесквотэрных беларусаў выглядала постаць Сымона Якавюка, які па розных крыніцах меў у гародні на 23 год ажно некалькі дамоў, набытых быццам бы за грошы, асыгнаваныя літоўскім радам на антыпольскую партызанку. Большасць беларускіх дзеячаў у перыяд Другой Рэчапаспалітай жыла на перыферыі горада, на тым жа Фарштаце ці ў раёне вуліц Паўночнай, Артылерыйскай, Сапёрнай, на Новай Пасядлосці ды Грандзіскай. Ну і, канешне, адным з найбольш беларускіх адрасоў у гародні з'яўляецца будынак турмы, пра які мы ўжо аднойчы апавядалі. Ось з гэткай мэтай адшукаць беларускае аблічча нашага горада, а дакладней адрасы ды мясціны звязаны з беларускім нацыянальным рухам, і вырашылі мы выправіцца ў спацар тым вясновым вечарам. Як бы там ні было, але упэўнены, гародні яшчэ давядзецца пабачыць, як падымаецца тут ёй нацыянальны сцяг, зноў пазнаць гонар звацца другой сталіцай БНР, каб ужо болей ніколі не хаваць быццам самую страшэнную таямніцу – сваё беларускае мінулае. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.